гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Павал Сырамалотаў вызвалены з магілёўскай калоніі. Напярэдадні адтуль жа выйшаў Сергей Каваленка. МЗС Беларусі вінаваціць назіральнікаў АБСЭ ў палітызаваным падыходзе да выбараў. Нунцый Ватыкану ў Беларусі наведаў апошнім часам у турмах сямёх беларускіх палітвязняў. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Вось жа Павал Сырамалотаў вызвалены з магілёўскай калоніі. Паўтара года таму ён быў асуджаны да 7 гадоў зняволення за спробу падпалу будынку бабруйскага КДБ. Адразу пасля вызвалення з Павлам пагутарыла наша карэспандэнтка Іна Студзінская. Па-першае, віншуем вас з вызваленнем. Распавядзіце, як гэта адбылося? Нас 25 числа вызвал кабінет отрядник с Коваленко. Сказали 25-го, вот сегодня вы пойдете домой, сказали собирать. У нас завели режимный отдел, обыскали, им сказали, что в скором времени придет оригинал бумаги. Но оригинал бумаги не приходил, мы все это время ждали, что нас отпустят. 27 числа, примерно в час, меня вывели за территорию зоны, довезли до ЖД, подождали, пока придет мой поезд, купили мне билет и отправили. Вот я приехал. Вы писали прошение? Коллега это было, и что вы писали о прошении? Прошение написал мой адвокат, это было ровно 3 месяца назад, 25 числа. 30-го бумага уже пошла. Видимо, они этого очень ждали, прошение. И 3 месяцы вы чакалі. Да. Як з вами там абыходзіліся? Як вы там наогул пачувалі сабе? Ну, так сложно сразу сказать. По малейшим возможностям меня пытались постоянно задеть за какие-то нарушения, если это было на самом деле нарушение. Если подписать какое-нибудь заявление, старались тянуть или вообще потерять. Ну, в таком вот все стиле. Але злостным парушальнікам вы не былі? Был злостным нарушителем, да. Мне за полтора месяца повесили 5 нарушений. Это перед тем, как написать. Наогул, вас примушали писать? Вас опрацовывали неяк? Они меня заставляли, но до этого я сам решил написать прошение. Я только что размовляла с мамами Васьковича и Прокопенки. Яны так само віншуют вас. Вельми рады за вас. Одинае сказали, что ты, хлопцы, усе размовы об прошении просто спыняют и кажут, что не буду писать. Ну, ясно. Ці доходили до вас листы от сябров, от інших вязняў? От вязняў они не могут заходить, их вряд ли бы допустили. Очень часто многие письма не доходили. Ці ведали вы про подтрымку? Доходили некие газеты? Ці отчували вы, что громадскость, правооборонцы за вас змагаются? Да, ну, не в полной мере. Газеты доходили не всегда. Я созванивался с родными, родными мне передавали, что происходит, говорили. Але не шкадуете за такую суровую школу життя? Не, не шкадую. Даже где-то рад, что успел выпрыть. Скажите, а что самое тяжкое было? Ясно, что зняволение это наогул такое выпробование. Але самое тяжкое вот для вас было? Самым тяжелым, наверное, было расставание с родными. Расставание с родными. Ну, а что зараз будете робить? Первые кроки на воле? Я пока не затрудняюсь ответить. Сказаў у інтэрв'ю радыё Свабода вызвалены сёння з магілёўскай калоніі палітвязень Павал Сырамалотаў. Ён нарадзіўся 30 красавіка 91 года ў Бабруйску. Быў узяты пад варту 17 студзеня 2011 году за спробу падпалу ў ноч на 17 кастрычніка 10 году будынку бабруйскага КДБ, у які былі кінутыя бутэлькі з падпальнай сумессю. 18 траўня 2011 году разам з Яўгенам Васьковічам і Артёмам Прокопенкам Павал быў асуджаны судом Бабруйску да 7 гадоў пазбаўлення волі. У чэрвені сёлета Павал напісаў прашэнне аб памілаванні. А напярэдадні з магілёўскай калоніі на волю выйшаў актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка. Ён быў за кратамі 280 дзён. Некалькі разоў трымаў працяглыя галадоўкі пратэсту. Паведамляе наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Былы палітвязень Сергей Каваленка аднавіў вагу пасля сваіх галадовак. Цяпер ён зноў важыць 90 кілаграмаў. Пры тым, што падчас суду ягоная вага складала 60 кілаграмаў, а пасля прысуду на лячэнні ў турэмным шпіталі 45. Цяпер трэба аднавіць здароўе, хаця ніякіх скаргаў Сергей не мае. Ведаеце, я сябе даволі добра адчуваю, даже кросы бегаў там па лакалкі на ІК-19. Но я даследаванне не праходзіў. У мяне быў гепатоз печени, от голодовки. Вот даже там футбол, мы там бегали, гуляли, я чувствовал, что не так отрамливает. По физическим рухам еще здоровье не совсем обновилось, а с каждым днем обновляется. Сергей Коваленко после затримания у снежни 2011 года голодал агулом около 3 месяцев. Скинул вагу до той, якую имел у 5-й классе. У меня был живот сине-фиолетовый, ноги сине-фиолетовый. Ну, там уже отмирало. Все. Они меня не могли, например, вену знайти, мне вен не было уже. Сухие худы такие были. И при этом все добро, нормально, чу, психологично. У тюрьме ягоную голодовку імкнулись опадать как психичные проблемы. Нібито он хотел похудеть. Я кажу, послухайте, это политичная голодовка супротив вашего беспредела. Наенко сказали, коли не перестанешь голодать, мы тебе тут покинем. Коли Сергей почав есть, вага набиралася по килограмму на день. Сергей каже, что написал заяву на имя Лукашенки о помиловании 25 червня этого года. У звороте не было признания вины, только несколько слов «прошу меня помиловать». Сергей зазначает, что его схиляли написать такий зворот, уговорывали, кидали в штрафный изолятор агулом на 34 дни. Все провокации, все это одно за одним. Первый раз 10 суток был, другий раз 9 суток дали. Добавили 7 суток. Что там еще добавили? 7 суток. Как каже Сергей, сукамерники ставились до его в основном позитивно. Виталий, коли он выгуквал «Живе Беларусь». За час зняволення его никто не ударил, каже Сергей, але тиснули психологично. Зато ее начувал подтримку з воли. Сергей Коваленко зазначає, что турма и калёни не изменили его и не зломали. Он збирается заставаться у политики, у консервативно-христианской партии БНФ. Знов збирается выходить с бело-червоно-белым стягом. Я политикой занимаюсь, бо я несу идею. Символю годности нашей державы – это великая Беларусь. Сергей Коваленко зазначив, что после вертания на волю збирается знов заняться партпримальництвом у будовничей галине и больше часу присвятить выхованию детей – 7-годового Валика и 1-годовой Вики. Передавал Валер Калиновский. Старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зянон Пазняк наступным чином прокомментовал вызволение Сергея Коваленки. И он написал литерально 4 слова. «Прошу вызволить с тюрьмы». И все. И они его катывали, сажали в карцер, как он признал себя виноватым. И он не признал, потому что он виноватым не есть, виноватым есть Лукашенко. И это режим, с яким он змагался. И то, что они вымушены были его выпустить, это свидетельство о том, что они не имеют той силы, которую они хотели продемонстрировать. Придется выпускать усих, потому что 23 вересня прозвенел звоночек, что народ, люди, отвернулись от этого режима. И этот процесс уже не зворотный. Его уже не подтримливают, ему никто не верит. На голосование только ходили вельми старые люди и тех, кого примусили под страхом зволения с працы либо с учебы. Тому это ниякое не проявление псевдосправедливости, это не проявление милости узурпатора, а это проявление того, что он вымушен будет это робить. Его час кончается, и расплата наближается. Вот как я оцениваю эту перемогу Сергея Коваленки. Коментар старшини консервативно-христианской партии БНФ Зянона Пазняка. А вось меркавання правоабаронцы Ніры Браніцкай. Конечно, радостно, что человек на воле, але я не бачу никакой доброй воли. Я уверена, что это политический маркет, и это жудасно на самой справе, потому что люди сидят, торг идет, и конца этому не бачно. Потому что они знову кого-нибудь посадят, Европа будет знову торговаться. Ну, это добро, потому что они думают про людей, думают про то, как их вызволить, але, на жаль, это так само жудасно. И еще одно меркование до вызволения Сергея Коваленки. На этот раз от активиста партии «Справедливый свет» Сергея Возняка. Сам по себе факт очень приятный, чисто по-человечески, в таком личном плане для Сергея, для всех людей, кто за него переживал. Но я думаю, тут есть какой-то и общеполитический подтекст. Я предполагаю, что после вот этих так называемых выборов, которые власть провела так, как она хотела и как смогла, на ближайшие 3 года она не видит непосредственных политических угроз, да, до 2015 года, до президентских выборов. И я думаю, что сейчас должны со стороны власти быть делать какие-то шаги в сторону, ну, имитация либерализации, вот так я это назову. И вот мне кажется, что вчерашнее помилование Сергея — это вот первый шажок на этом направлении. Я думаю, что с тем, что ближайших политических угроз для Лукашенко нет, вот такие шаги, они для меня это ожидаемо. Гэта было меркаванне Сергея Вазняка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Казкі пра кашчэнне смяротнага і цмока не для гэтай сям'і. Тут дзеткам распавядаюць пра злога ўладара, які пасадзіў за краты мужнага героя. А як інакш патлумачыць малым, што твае сябры Павел Севярынец і Зміцер Дашкевіч сядзяць у турме. Алексей Шыін і ягоная сям'я у праграме «Вашы дзеці». Гэты выпуск перадачы «Вашы дзеці» слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Зміцер Дашкевіч у карцэры мазырскай калоніі абвясціў бестэрміновую галадоўку. Пра гэта паведаміла яго нявеста Наста Палажанка. У калоніі ад каментароў пакуль адмаўляюцца. Перадае наш карэспандэнт Олег Грудзіловіч. З 19 верасня лідар Малдова фронту Зміцер Дашкевіч знаходзіцца ў мазырскай калоніі. За гэты час з ім ужо адбыліся падзеі, выніку якіх яго змясцілі ў карцэр. На знак пратэсту Зміцер Дашкевіч абвясціў бестэрміновую галадоўку. Пра гэта паведаміла на месяцы старшыня Малдова фронту нявеста Дашкевіча Наста Палажанка, якая 26 верасня наведала мазырскую калонію. Паводле яе Зміцер Дашкевіч зазнаў дыскрымінацыю паводле рэлігійнай прыкметы і абразу ягонай чалавечай годнасці. Пару дзён пазбавілі ўсіх магчымых спатканняў, і ён з 21 числа аб'явіў галадовку. Ён зараз у ШИЗО, да яго жахліва ставяцца. Пастаянна пытаюцца нечым абвінаваць у тым, чаго ён не робіць. Мне просто папыталіся вести в нейкае заблуждэнне адносна таго, як ён сябе там паводзіць, што ён там робіць. Я сябе пасаджу да блатных, там цябе згвалацяць, зразумеў? Гэтак паводле Змітра Дашкевіча яму пагражаў начальнік рэжымнага аддзелу калоніі, распавіла Наста Палажанка. Таксама Дашкевіча, як яна кажа, зняважылі паводле рэлігійнай прыкметы. Нібыта прычапіўшыся да таго, што ён пратэстант, яму заявілі, што пратэстантызм насаджаецца з захаду, каб разбурыць славянскую расу. Праз некалькі дзён пасля тыпавання Дашкевіча ў калонію, яе адміністрацыя стала вядома, што Дашкевіч негатыўна выказаўся пра парадкі ў карантыне. На наступны дзень Дашкевіча выклікалі на паседжанне адмысловай камісіі і паставілі на ўлік як схільнага да суіцыду, паведаміла Наста Палажанка. Паставіць чалавека на ўлік як суіцыдніка — гэта фактычна развязаць рукі адміністрацыі калоніі і мець беззаконнае тлумачэнне ў выпадку нейкіх здарэнняў. Ён жа суіцыднік, каментуе сітуацыю Наста Палажанка. Жанка. Паводле Насты Палажанкі, Зміцер Дашкевіч патрабуе людскага стаўлення да сябе і выбачэння ад адміністрацыі за знявагі і ціск. Тэлефон начальніка мазырскай калоніі нумар 20 Юрыя Зборовскага, у якога Свабода спрабавала атрымаць каментары да сітуацыі вакол Дашкевіча, не адказвае. Супрацоўніца спецаддзелу калоніі, якая падняла слухаўку, адказала корэспандэнту: «Мы такую інфармацыю не даём дасуджаных. Пісьменным відзе задавайце вопросы руководству і вам ответят». Актывістка праваабарончай арганізацыі «Платформа» Алена Красовская-Каспяровіч кажа, што ведае сітуацыю у мазырскай калоніі, бо там адбываў пакаранне яе муж. Вось што мяркуе праабаронца адносна абыходжання са Зміцером Дашкевічам у гэтай калоніі. Зона, конечно, очень серьезная и достаточно беспредельная, потому что она далеко от Минска. Но, скажем так, начальник, с моей точки зрения, человек адекватный. То есть, если происходит что-то с Дашкевичем, то он выполняет чью-то команду. Вообще, раньше в эту зону возили блатных, которые поддерживали воровские традиции, их возили туда ломать. Вот. Поэтому опыт, в принципе, работы с такими службами, которые не подчиняются администрации, в этой зоне. Ну, это явно команда, потому что Боровский всегда был адекватным здесь. У Глыбоўскай калоніі палітвязень Зміцер Дашкевіч быў асуджаны яшчэ да год зняволення, адбыў некалькі тыдняў у віцебскім СІЗА і адтуль быў пераведзены ў мазырскую калонію. Перадаваў Алег Грудзіловіч. Паводле Радыё Ватыкану, апостальскі нунцыю ў Беларусі арцыбіскуп Кляўдыё Гуджыроці наведаў Зміцера Дашкевіча ў вязніцы і перадаў яму малітвы папы рымскага. Агулам папскі нунцый наведаў апошні час 7 беларускіх палітвязняў. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Павал Сырамалотаў вызвалены з магілёўскай калоніі. Паўтара года таму ён быў асуджаны да 7 гадоў зняволення за спробу падпалу будынку бабруйскага КДБ. Напярэдадні тут жа выйшаў актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергій Каваленка. Міністэрства замежных справаў Беларусі абвінаваціла міжнародных назіральнікаў АБСЭ ў палітызаваным падыходзе да выбараў. Зміцер Дашкевіч у карцэры мазырскай калоніі абвясціў бестэрміновую галадоўку. Пра гэта паведаміла яго нявеста Наста Палажанка. Папский нунций в Беларуси архибискуп Кляудио Гуджероци наведал семерых белорусских политвязнев. Он встретился с Сергеем Коваленком, Павлом Сыромолотовым, Миколом Ставкевичем, Олесем Беляцким, Дмитром Дашкевичем, Эдуардом Лобовым и Павлом Северинцем. Вы слухаете радио «Свобода». Праз некалькі хвілін у нашым эфіры інфармацыя пра кватэрныя махінацыі ў Гомелі і апытанне свабоды да сённяшняга міжнароднага дня турызму, чаму ў Беларусі так мала замежных турыстаў. А зараз да тэмы палітыкі. Міністэрства замежных справ Беларусі абвінаваціла міжнародных назіральнікаў ад бюро правоў чалавека АБСЕ ў палітызаваным падыходзе да выбараў і ангажаванай іх ацэнцы. Перадае Ігар Карней. Шэраг дзяржаў, уключна з ЗША і краінамі Еўразвязу, негатыўна адрэагавалі на вынікі парламенцкіх выбараў у Беларусі. Беларускія ўлады, скрытыкаваныя за фальшаванне вынікаў галасавання, а таксама за непрыманне нормаў дэмакратыі, сістэматычнае парушэнне правоў чалавека і ціск на СМІ. Як на гэта рэагуюць у беларускім МЗС? Афіцыйны прадстаўнік міністэрства Андрэй Савіных падчас сённяшняга брыфінгу адзначыў. Беларускія прайшлі парламенцкія выбары, дзе ёсць асобны парламент, мы выбіралі незалежным наблюдателям, які далі актыўную ацэнку прайшоўшых выбараў. Мы, к сожалению, констатируем, што місія знішчвальніка не змагла преодолець аналізіраваныя падходы сваіх ацэнак. Гэта зніжае ў пэўнай ступені цэннасць арганізацыі, якая чынна наблюдае. Назіральнікі ад бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека ды парламенцкай асамблеі АБСЕ па гарачых слядах выступілі супольнай заявай, што шматлікія абавязанні АБСЕ ў дачыненні да правоў грамадзян на аб'яднанне, вылучэнне кандыдатаў і свабоды выказваць меркаванні не выкананыя. Асобныя пазіцыі сфармулявалі вышэйшыя кіраўнікі і парламентары шэрагу краінаў. Так, Міністэрства замежных справ Чэхіі скрытыкавала Менск за тое, што парламенцкія выбары не адпавядалі стандартам АБСЕ, а падчас абмеркавання беларускага пытання ў нямецкім Бундэстагу дэпутаты ўвогуле казалі пра цынічную інсцэніроўку і дэкаратыўны парламент. Сябра партыі БНФ Мечыслаў Сінякевіч ўжо не першы раз быў сябрам акруговай камісіі і кажа, што ад выбараў да выбараў нічога не змяняецца. І абсалютна наблюдаці сядзяць за 20 метраў ад гэтых урнаў, куда бюлетэні выкінуць, іх жа блізка даже не падпускае. То есть правяраць бюлетэні, як яны чытаюць, як пішуць, що это абсалютная туфта. Это у нас кандидат, который был 10 лет или там у палатки, Кузьміш, так он и сегодня прошел, при том с огромным отрывом, в два раза больше, чем ближайшие соперники. Все это запрограммировано, заведомо. На тле отсутности поразумения с заходним светом, внешнеполитичный вектор ориентованы на усход. Спадар Савиных отзначил, что позиции Беларуси и России цалком супадают по всех геополитичных питаниях, которые зараз обмерковываются на Генеральной Ассамблее ООН у Нью-Йорку. У приватности министр замежных справ Владимир Макей подтримливая Москву у спрэчным питании, что до методов нормализации ситуации у Сирии. А вось на іншых напрамках самастойныя захады беларускай дыпламатыі не такія плённыя. Дагэтуль няма ніякай пэўнасці адносна лёсу 4 грамадзянаў Беларусі, асуджаных судом Трыпалі на 10 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў супрацоўніцтве з рэжымам зрынутага лібійскага лідара Муамара Кадафі, гаворыць Андрэй Савіных. Тым часам перакананы жыхар Баранавічаў Александр Лазаршык, які працяглы час адпрацаваў у Лібіі паводле працоўнага контракту, нават у Афрыцы аўтарытэту Беларусі недастаткова, каб вырашаць падобныя пытанні. Трэба ехаць, трэба размаўляць, трэба наводзіць масты. І вось калі будуць масты наведзены, тады трэба звязвацца з паважанымі людзьмі, якія займаюць добрае месца ў краіне. Там жа ж былы некі адміністратар цяпер у ўладзе, выграў выбар. Шукаць сувязі, гэта складана, але ж гэта можна вырашыць. Трэба ехаць, там засталіся добрыя людзі. Яны былі пры Кадафі, яны ёсць і цяпер. Сказаў жыхар Баранавічаў Александр Лазарчык, які доўгі час працаваў у Лібіі. Вы слухаеце Радыё Свабоды зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. У 1914 годзе выйшла адна з самых знакавых беларускіх кніг 20-га стагоддзя «Вянок» Максіма Багдановіча. Але кніга з друкарні пана Марціна Кухты магла і не выйсці, каб не было ў Беларусі Магдалены Радзівіл, мецэнаткі, беларускай патрыёткі, арыстакраткі. Якая памяць засталася пра гэтую жанчыну ў Кухцічах, яе радавым маёнтку? Пра гэта чарговая перадача передача серії «Подорожі свободи». Про своє подорожжя у Кухтічі змістер Бартосік розкаже пізніше сьогодні. У Гомелі шириться скандал з махлярством вакол ільготних кватерів. Махінаціями займалися високопоставлені чиновники на чолі з былим старшинем гарвиконкому Віктором Піліпцом, які вже арештовані. Передає Інна Студзінська. Былога старшыню гарвыканкаму арыштавалі яшчэ на мінулым тыдні перад парламенцкімі выбарамі. І толькі 26 верасня следчы камітэт Беларусі паведаміў, што Віктор Піліпец узяты пад варту на падставе часткі 3 артыкула 426 крымінальнага кодэксу «Перавышэнне ўлады ці службовых паўнамоцтваў». Тым часам у Гомелі пра лёс нядаўняга кіраўніка гораду даўно хадзілі розныя чуткі. Даходзіла нават да таго, нібыта Віктор Піліпец рабіў спробу суіцыду. Сталая гараджанка Людміла кажа на гэта. Это всё происходит от недостатка информации. Получается вакуум и чёрная яма какая-то. Поэтому надо это шире освещать, какая вот неприятная эта информация бы не была. Это уже вопиющий факт, конечно. Возможность есть воровать, совести мало. Тут аппетиты разыгрались, и, конечно, у них круговая парука, они между собой подписать, поспособствовать. Средних годов Гамяльчук Андрей еще больше категоричный у оценках. Ну, то, что в городе сейчас происходит, это по-воровскому это передел власти называется. По-простому, по моему понятию, Пилипец вовремя с кем-то не поделился. Что-то они делят, надо кого-то своих других поставить. Улетку за перевышение улады альбо службовых полномоцтв при размерковании кватер арештовали четырех керовников управы капитального будовництва Гомельского гарвыканкаму. Уключна з дырэктарам управы Ігарам Адарчанкам і ягоным намеснікам Валерам Барысевічам. Кажуць, што гарадскія чыноўнікі іх прасілі маўчаць узамен на падтрымку сем'яў. Аднак тыя, відаць, не маўчалі. Два дні таму ў горадзе распавядалі, што супрацоўнікі сілавых структураў надзелі кайданкі ў працоўным кабінеце дырэктару Гомельводаканалу Александру Ранько, які да ліпеня гэтага году займаў пасаду намесніка старшыні гарвыканкаму ў пытаннях будаўніцтва. Цяпер у Гомельводаканале на пытанне, дзе дырэктар, завучана адказваюць. Пока его не будет. Ну, заболел человек. На сегодняшний день исполняет обязанности главный инженер. Многія медыі без спасылак на афіцыйныя крыніцы паведамляюць, што ў звязку з кватэрнымі аферамі затрыманы таксама памочнік прэзідэнта, галоўны інспектар па Гомельскай вобласці Ігар Пракапенка, якога на пачатку верасня Александр Лукашэнка нечакана вызваліў ад пасады, і які, будучы кандыдатам у дэпутаты, напярэдадні датэрміновага галасавання зняўся з выбараў. Такая ж доля нібыта напаткала і першага намесніка старшыні аблвыканкаму Александра Баранова, тэрмінова прасунутага нядаўна без агалоскі на працу ў аб'яднанні Беларуснафта. Ва ўсякім разе, на сайце Гомельскага аблвыканкаму прозвішча Баранова выдалена са спісу намеснікаў, а ў графе прыёму грамадзянаў насупраць першага намесніка Баранова значыцца наступнае. У сувязі з хваробай прыём грамадзянаў перанесены на няпэўны тэрмін. Блізкія да ўлады крыніцы сцвярджаюць, што ільготныя кватэры для сваякоў набывалі і некаторыя іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі, у прыватнасці з Гомельскага абласнога савету дэпутатаў. Раскручваць кватэрныя махінацыі ў Гомелі пачалі супрацоўнікі КДБ. Было ўстаноўлена, што ў 2011 годзе службоўцы управы капітальнага будаўніцтва Гомельскага гарвыканкаму размеркавалі 25 кватэраў у чатырох дамах, якія былі пабудаваныя з выкарыстаннем бюджэтных грошай, і размеркавалі кватэры не гараджанам, чые дамы пайшлі пад знос, а чыноўнікам да іх сваякам. Александр Лукашэнка сказаў пра гэта журналістам на дажынках. Некаторыя чыноўнікі, як гэта атрымалася ў Гомелі, куплялі, будавалі кватэры за 20 тысяч даляраў і перапрадавалі затым па 50 тысяч. І паабяцаў, сёння крымінальная справа заведзеная, і не адзін чыноўнік са сваімі сваякамі і набліжанымі сядуць на лаву падсудных. Гомельскі грамадскі актывіст Васіль Палякоў лічыць, што махлярства з ільготнымі кватэрамі ў горадзе гэта вырак не толькі гомельскім чыноўнікам. Тут справа ў самой сістэме, якая існуе ў Беларусі. Яна бесконтрольная, і ні адзін прокурор, ні адзін супрацоўнік праваахоўчых органаў не можа ўмешвацца ў дзейнасць вертыкалі, і сам па сабе ніхто не можа распачаць нейкую крымінальную справу. Не выключаю, што гэта і раней было вядома і прокурорам і следчым, але без загаду зверху яны не маглі распачаць гэтую крымінальную справу. Яны займаліся больш пераследам палітычных актывістаў, ператрусамі, замест таго, каб выяўляць высокапастаўленых махінатараў, хабарнікаў і прыцягваць іх да адказнасці. Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё гомельскі грамадскі актывіст Васіль Паляков. 4 жнівня 2011 году правоабаронцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он використовывал для допомоги репрессованным. С чего начиналась справа Беляцкого? Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем? Как оценивают его вир в Беларуси и свете? Что чекало Беляцкого в тюрьме? Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», которую написал Валер Калиновский. Что дня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастричнику. Читает автор. Черговая частка книги Валера Калиновского у нашем эфире поздней. А зараз наше питання. Сьогодні Міжнародний день туризму. Чому у Білорусі так мало заміжних туристів? Отказують жихари Городні. Імідж страны не привлекает иностранных туристов. Поподробнее я боюсь вам что-то говорить. Когда ситуация в стране изменится, и политическая, и экономическая, и все на свете, тогда, может быть, и приедут. Так боятся, мне так кажется. Есть на что посмотреть, но не настолько разрекламировано. То есть, мне кажется, пиара не хватает, чтобы людей привлечь сюда. Нет, я думаю, уровень сервиса не подходит. Я думаю, во-первых, может быть, репутация самой Белоруссии в Европе, в частности, будем о Европе говорить, не слишком высока. Это первое. Евросоюз, там вот ограничения определенные там выставляют для нашей страны. Второй факт, может быть, не сильно раскручено. С маркетингом нужно немножко тут поработать. А все равно хотелось бы, чтобы наши работали чуть-чуть интенсивнее, побольше креатива, что ли. Вот если бы с душой, было бы лучше. Я не связана с этой работой и не знаю, где тут туристы могут быть. Они, конечно, должны приезжать, но в этом вопросе я не знаю, почему их мало. Из-за репутации все-таки в Европе думают, что у нас тут до сих пор цыгане с медведями на велосипедах катаются, да? Другое дело, что репутация еще в другом смысле. Те, кто побывал здесь, говорят, да, здесь хорошо, здесь войны нету, все прекрасно. А новости зарубежные говорят про другие вещи, что здесь тут террор какой-то устраивает. Есть, конечно, вопросы и в этом плане. На мой взгляд, все-таки, что касается туризма, то главное все-таки репутация. Туристы не едут, наверное, боятся. Сложно сказать. Мне кажется, что, может, более есть как бы значимые места в других странах, чем в Белоруссии. Как-то не интересуются более нашей страной, чем другими. Франция, там, Париж. Репутация подмочена, и сервис, и кто такая Беларусь? Чем здесь можно привлечь? Сервис страдает у нас очень сильно. Не знаю, отношения людей, мне кажется, далеко не на том уровне, на котором должно было быть. Наших к туристам и наших к нашим все осталось, ничего не изменилось практически. Меняется снаружи, а внутри все то же самое, как и было. Человек человеку волк. Такие отказы мы отримали у Городни на питание, чему в Беларуси мало замежных туристов. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Павел Сиромолотов вызволен из Могилевской колонии. Полтора года тому он был осужден до 7 годов зняволення за спробу подпалу будинку Бобруйского КДБ. Напередодня тут же вышел активист консервативно-христианской партии БНФ Сергей Коваленко. Министерство замежных справ в Беларуси обвинуватило международных назиральников АБСЕ у политизованном подходе до выборов. Змитр Дашкевич у карцере Мазырской Калюні обвестив безтерміновую голодовку. Про гэта паведаміла яго нявеста Наста Палажанка. Папскі нунцы ў Беларусі архібіскуп Кляўдыё Гуджыроці наведаў сямярых беларускіх палітвязняў. Ён сустрэўся з Сергеем Каваленкам, Паўлом Сырамалотавым, Міколам Статкевічам, Алесем Беляцкім, Змітром Дашкевічам, Эдуардам Лобавым і Паўлам Севярынцам.